Jasper Meijer met het NOS-journaal. In de Noordzee ten noorden van Ameland is brand uitgebroken op een vrachtschip met bijna 3000 auto's aan boord. Vermoedelijk ontstond de brand in een elektrische auto. De 23 opvarenden van de Fremantle Highway zijn geëvacueerd met een helikopter en een reddingsschip. Een aantal van hen is gecontroleerd van boord gesprongen en daarna uit het water gehaald. Hoe het met de opvarenden gaat is op dit moment niet duidelijk. Volgens de kustwacht ligt het schip schuin in het water en wordt er alles aan gedaan om te voorkomen dat het zinkt. In Ecuador is de noodtoestand afgekondigd in gevangenissen. Sinds afgelopen weekend zijn verspreid over het land minstens 31 gedetineerden gedood bij rellen. Om de orde te herstellen is het leger ingezet. Ecuador kampt al langer met grote problemen in gevangenissen. De complexen zijn overvol en er komt veel bendegeweld voor. Ecuador is een knooppunt in de wereldwijde handel in cocaïne. De ingestelde noodtoestand geldt afhankelijk voor 60 dagen. Een jury in Brussel oordeelt dat 6 van de 10 verdachten van de aanslagen in Brussel in 2016 schuldig zijn aan terroristische moord. In september wordt bepaald welke straf de verdachten krijgen. Bij de aanslagen op Brussel Airport en in een metrostation kwamen 32 mensen om het leven. Meer dan 340 mensen raakten gewond. De bekendste verdachte is Salah Abdeslam, die ook betrokken was bij de bloedige aanslagen in Parijs. Het koraal voor de kust van de Amerikaanse staat Florida is massaal aan het verbleken. Door de snelle stijging van de zeetemperatuur verbleekt het koraal, wat uiteindelijk ervoor kan zorgen dat het afsterft. Koraal verbleekt vaker in de zomer, alleen gebeurt het volgens experts nu uitzonderlijk vroeg. Eerder deze maand haalde het water een temperatuur van ruim 30 graden. Het weer. Tot het begin van de middag trekken pittige buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Daarna wordt het droog met steeds meer zon bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Beter leven, on the way to Planet Proof en Rainforest Alliance. Je kent ze misschien wel van producten die je in de supermarkt koopt. Allemaal keurmerken, maar welke moet je kiezen als je als elk pak yoghurt zegt de beste te zijn? Vroeg. Met Anna Pleizier. Goedemorgen, dit is Vroeg van woensdag 26 juli. Ja, deze week duiken we met jou 3 keer in een Europees onderwerp. Ja, dat ga ik zeker doen. Maar ik moet het ook even kijken. Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, welkom bij Vroeg. Ja, het ging heel eventjes mis met de schuifjes, maar ik ben weer helemaal terug. Dit is dus Vroeg van 26 juli en deze week duik ik met jou 3 keer in een Europees onderwerp. En vandaag de wildgroei aan keurmerken. Want wie een gezond, duurzaam of eerlijk product wil kiezen, kan kijken naar die keurmerken. Maar goed, welke is nou de juiste? Heel veel bedrijven spelen daarop in en daardoor zie je op menig product een hele waslijst aan keurmerken staan. Ja, hoe weet je wat te kopen? Hoe weet je wat klopt? Hoe zou hier meer structuur in aangebracht kunnen worden? Ik ga hierover praten met Paulien van der Geest van Milieu Centraal. Hoi Paulien. Goedemorgen Anna. Wat fijn dat je zo vroeg bij wil zijn. Ja, zeker even wennen voor mij. Ik ben niet zoals de meeste luisteraars dat dit mijn gebruikelijke tijdstip is. Nee, dat kan ik me voorstellen. Heb je koffie gezet? Ik heb lekker koffie gezet, dus ik ben er helemaal klaar voor. Ja, we gaan dus hebben over keurmerken. Heb jij op die koffie die je hebt gezet ook een keurmerk zien staan? Op de bonen of op... Ja, er staat bijvoorbeeld Rainforest Alliance op. Dus dat is een keurmerk wat je heel veel ziet op koffie of cacao bijvoorbeeld. Ja, ja, en jij werkt bij Milieu Centraal. Jullie zijn ook bezig met al die plaatjes en stickers en dingen. Weet jij nog wat al die keurmerken betekenen? Of heb jij ook al beter mee bezig voor je werk? Soms ook dat je denkt, hè? Ja, soms is het wel weer een nieuw plaatje en dan denk je, goh, wat zou dat zijn, wat betekent het? En dan of ik zoek even op van, ken ik het nog niet? Of we moeten kijken of we daar iets kunnen uitzoeken. Want we brengen dat allemaal in beeld en in kaart in de keurmerkenwijzer. Ja, ja, dus dat is wat jullie doen als Milieu Centraal. Wat is dat precies voor instantie? Milieu Centraal is een kenniscentrum en we geven voorlichting aan mensen hoe ze zelf duurzaam kunnen leven, hoe je op een praktische manier kleine stappen kunt zetten en weten wat het beste is. Dus we scheiden eigenlijk, we zijn een onafhankelijke organisatie om het kaf van het koren te scheiden. Ja, en dat is dan vooral op milieugebied, als ik zo naar de, ja, de klopt, naam kijk. Ja, echte duurzaamheid. Ja, maar op het heel breed van energie in huis tot welke afval moet naar waarin, tot... zoiets als keurmerken. Als we denken, ja, dit is belangrijk voor mensen om goede duurzame keuzes te kunnen maken, dan zetten we dat op de website. Ja, en dat is dan, want we hebben ook al, als je naar die keurmerken kijkt, dan heb je ook heel veel keurmerken die gaan om gezondheid bijvoorbeeld. Maar dit daar kijken wij dan weer niet naar. Nee, precies. Ja. Dus dit gaat echt over die milieukeurmerken, om het zo te zeggen. Ja. Oké, duurzaamheid, helder. Ja. Ja, nou ja, daar gaan we het vandaag verder over hebben. Gelukkig hebben we een uur tot 6 uur. Heb jij vragen en zit je te luisteren en denk je... nou, ik wil eigenlijk wel even weten hoe dit en dat zit? Laat het vooral weten in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Anna Pleizier. Oké, jullie hebben dus als Milieu Centraal een keurmerkenwijzer uitgevonden. Kan je daar nog even iets meer over vertellen wat het precies is, hoe het inhoudt, waarom jullie dat hebben gemaakt? Leg uit. Ja, zeker, graag. We hebben het gedaan omdat we net als jullie dachten van... wat betekenen al die plaatjes op de verpakking? En wat is nou goed, hè? Wat is nou echt een echt keurmerk of gewoon een marketingplaatje? Hoe kan ik dat weten? Nou, daar hebben we geprobeerd de systematiek voor op te zetten. Mm-hmm. Is een keurmerk wel goed gecontroleerd door een onafhankelijke partij? Of is het een bedrijf die zegt dat ze wat doen? Kan ook goed zijn, maar het is wel jammer als niemand het controleert... dan weet je als consument toch niet helemaal zeker of het ook echt gebeurt. En we proberen dan in kaart te brengen, niet alleen waar het over gaat. Gaat het over milieu of gaat het over dierenwelzijn... of gaat het over mensenrechten eigenlijk, hè, fairtrade-achtige dingen. Mm-hmm. En dan proberen we ook nog te zeggen ten opzichte van elkaar... hoe ambitieus iets is... Hoe peil je dat? Hoe ambitieus een keurmerk is? Daar zijn onze onderzoekers een jaar mee bezig, elke 3 jaar. Dus het is echt een ontzettende klus. Dus profiteer ervan, mensen, want we doen erg ons best om het in kaart te brengen voor jullie. Ze kijken eigenlijk, lezen op de belangrijkste punten de criteria. En soms heeft een keurmerk wel 200 eisen, een eisenpakket. Daar lezen ze dan eigenlijk doorheen en dan maken ze notities voor belangrijke punten. En dan proberen ze dat ten opzichte van elkaar eigenlijk te wegen, in te schatten van nou, dat gaat toch verder dan die. Of die heeft veel meer punten op dit vlak. Ja, ja. Dus het kan zijn dat een keurmerk heel goed gecontroleerd is en een goed begin is. Maar het kan ook zijn dat je zegt, maar deze gaat wel heel ver, weet je wel. Die is wel heel ambitieus in zijn eisen. Ja, ik ben gisteren even door mijn keuken gegaan. En de mensen die meekijken kunnen het misschien zien. Maar ik heb hier vlokken van de Ruiter. Ik heb even gezocht naar waar allemaal een keurmerk op staat. En hier staat het Rainforest Alliance keurmerk op. Is dat dan een goed keurmerk? Dat is een van onze topkeurmerken, dus daar heb je wat aan. Zeker door voeding is het wel vrij veel wat je tegenkomt in de supermarkt, waarvan heel veel ook gewoon marketing is of een bedrijfslogo. En daarom hebben we voor voeding geven we topkeurmerken aan. Nou, dat is echt kun je bijna op je twee handen tellen. Mm-hmm. En als je die eenmaal weet, dat helpt je echt door de boom het bos te zien. Dus heel eerlijk gezegd, zoals je net vroeg, weet je dan in het plaatje? Ik denk nee, dat hoeft niet, want ik weet gewoon wat zo'n beetje de beste zijn. Yeah. Dus dan kan ik vrij makkelijk voor koffie, thee, cacao, dat zijn tropische producten, is dat bijvoorbeeld Fairtrade en Rainforest Alliance. Die letten allebei zowel op mensenrechten, zoals Fairtrade al doet vermoeden. Maar allebei letten ze ook op het tropische bos. Wordt er geen tropisch bos voor gekapt, bijvoorbeeld? Nou, dat zijn nou net de twee dingen waar je in de tropen op wil letten, zeg maar. Ja, dus je hebt eigenlijk allerlei verschillende dingen. Want dat viel me ook op. Hier staat dus dat Rainforest Alliance keurmerk op. Maar ik zag ook inderdaad veel Fairtrade keurmerken en andere dingen. Ik probeer er als consument ook altijd wel een beetje op te letten. Dat ik denk, nou, ik koop wat goeds. Alleen soms dan denk ik ook van... is het dan ook erg als het keurmerk bijvoorbeeld niet op staat? Hoe erg is dan dat andere product? Waar staan al die keurmerken voor? Zou het niet gewoon veel handiger zijn dat er gewoon één keurmerk is van dit is goed? Of is dat... voor mij voelt het soms een beetje dat ik niet meer echt een pijl op kan trekken. Ja, dat zou echt... We hebben onderzoek gedaan en 7 op de 10 mensen antwoordt dan inderdaad dat ze graag 1 keurmerk zouden willen zien. Mm-hmm. Omdat ze het ook niet zo goed meer weten. Ja, wat je dan... daar wordt wel vaak over gesproken, maar wat je wel bijvoorbeeld ziet... De een vindt bijvoorbeeld dierenwelzijn belangrijk. Mm-hmm. En dan, dat heb je een beetje levenkeurmerk voor. Terwijl een ander zegt, ik wil gewoon weten of iets biologisch is. Want dan zijn er geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. En dat wil ik niet op mijn eten. Dus je moet toch nog een soort iets kunnen zeggen. Of je moet echt een super deluxe keurmerk uitvinden, zeg maar, wat en biologisch is en goede dierenwelzijn, et cetera. Yeah. Alleen je ziet ook dat is bijvoorbeeld biologisch, doet natuurlijk heel veel op dat vlak eigenlijk. Dat is ook wel goed, beter voor dierenwelzijn, beter voor het milieu. Ja, en mensen zijn toch minder bereid dat te kopen, want het product wordt toch iets duurder ervan soms. Ja. Ja. Omdat het ook meer moeite kost om iets op die manier te verbouwen of om vee te verhouden. Heb je meer land nodig? Ja, je zou ook zo kunnen redeneren dat het eigenlijk de standaard zou moeten zijn. Ja, dat zou best wel fijn zijn. Ja. Dus als iedereen zo denkt, dan doen we dat. En dan krijgen we een hele mooie wereld al na met jou en ik erin. Want eigenlijk is het natuurlijk ook wel een beetje gek dat je duurdere chocola koopt, omdat de betere arbeidsomstandigheden zijn. Dan zou ik denken, dat zou dan eigenlijk de prijs moeten zijn. Ja, het is eigenlijk, vind ik, heel moeilijk als je die keuze iedere keer hebt. Ik weet niet hoe jij dat ervaart. Ik weet dat ik voordat ik bij Milieu Centraal werkte, dan stond ik voor dat eierschap. Ik weet niet of je dat herkent. Ja. Die prijsrange. De een is vrij uit op de ander schommel-ei. De ander staat beter leven 1 ster, de ander 3 ster, biologisch. Nou, dan denk ik, hoe erg is dat goedkope eitje nou? En hoe goed is dat dure eitje nou? Dan zeg ik bijvoorbeeld 2 euro en 3 euro. Ja, dan sta je er toch een beetje als een homo economicus je hoofd te breken. Ja, van hoeveel geld wil ik uitgeven hieraan? En hoe slecht had die kip het nou? Want als ik zou weten, dat eitje smaakt hetzelfde natuurlijk. Ja. Dus als ik weet van die kip heeft hier echt hele nare omstandigheden gehad, die komt geen kant op. Dan vergaat me de smaak wel. Heeft hij dan voor 3 euro wel een goed leven gehad? Ja, dan ga je toch een beetje in het midden vaak zitten. Mm-hmm. En dan zag ik bijvoorbeeld blije kip. En dan dacht ik, die prijs zit een beetje in het midden. Die kip zou best ook wel blij geweest zijn. Dan 2,50 ben ik klaar en niet 3 euro. Ja. Maar wat ik nu weet is blije kip. Ja, dat is niet slecht hoor, maar dat is gewoon een merknaam. En toevallig doen die heel veel verschillende keurmerken gebruiken ze. Dus de ene blije kip-ei heeft Beter Leven 1 ster. En de andere blije kip-ei heeft Beter Leven 3 ster. Dus het feit dat er blije kip op staat, dat zegt natuurlijk helemaal niks. Nee. Dat is een marketingverhaal waar ik dan iedere keer weer keihard in stonk. Ja. Maar nu weet ik, vergeet al die andere toeters en bellen. Groene weilanden, blijogende koeien in een wei, geruite tafellakentjes. Vergeet het allemaal. Die mooie plaatjes doen er niet toe, die mooie verpakking. Het gaat om het keurmerk dat erop staat. En als je even kijkt bij ons op de website van wat zijn de 12 topkeurmerken. Ja, dan moet je en misschien even kijken bij dierenbescherming. Je kunt ook kijken, wat vind ik belangrijk, hè? Ja. Als je die 12 topkeurmerken weet, kun je de rest van de tierenlantijnen en toeters en bellen allemaal vergeten. En als je bijvoorbeeld dierenwelzijn belangrijk vindt en je denkt, wat is nou, heb ik nou dat prijsverschil over van 1 of 3 sterren? Kijk je even op de dierenbescherming en dan zie je, ik ken ze niet allemaal uit het hoofd, maar dan kun je voor de kip zien of voor de koe zien. Wat voor leven heeft die dan? Ja. Nou, en dan is Beter Leven 1 ster. Dat is ook nog geen topkeurmerk bij ons. Dat is, je hebt de wet. En dan is Beter Leven 1 ster doet eigenlijk de bodem omhoog trekken, zoals wij zeggen. Die maken het nog een beetje fatsoenlijk en draaglijk. Maar dat is nog steeds niet... zo'n kip heeft niet een royaal leven, zeg maar. Nee. Maar bij 3 sterren begint het wel echt... dat je denkt, best wel, daar kan ik wel mee leven, zeg maar. Ja. Ja, wordt er ook een beetje gesjoemeld met die keurmerken? Of zeg jij, je krijgt die echt alleen als je het ook echt goed doet? Als je echt kijkt naar de topkeurmerken, die hebben echt een goede controle. Echt een onafhankelijke derde partij die daar echt op, nou ja, voor gecertificeerd is. Die gaan echt kijken. We kijken ook bij die topkeurmerken of ze transparant zijn. En ze zijn dus echt het ambitieuste op hun gebied. En we kijken iedere 3 jaar opnieuw, omdat we ook zeggen, ja, je moet wel je best blijven doen, keurmerk. Ja. Want als een andere nieuwkomer komt en die is veel ambitieuzer, dan word je gewoon ingehaald. Ja. Dus zij moeten ook, en dat kan niet supersnel, dus daarom 1 keer in de 3 jaar, dan zijn er altijd wel wat wijzigingen. En als ze dat niet doen, ja, dan heeft hun collega hun ingehaald. Dus dan zijn ze topkeurmerk af. En daar is ze wel wat om gelegen. Ja. Ja, want de keurmerken, de producenten en de supermarkten, de inkopers, die kennen de topkeurmerken heel goed. Terwijl waarschijnlijk de meeste luisteraars de term niet kennen, misschien de keurmerkenwijzer niet kennen. Maar als je een keer denkt, goh, wat is het nou? Zoek het dan even op. Het is gewoon heel makkelijk even op je telefoon. En nou ja, dan zie je gelijk een score. En dan klik even door en dan lees je een kort verhaaltje. En dan weet je ongeveer, oh, dit doet het dus. Ja. En wat je eigenlijk ziet is dat de supermarkten, die hebben we hierbij betrokken. We doen dit al sinds 2015. Toen we het gingen opzetten, hebben we hun ook gevraagd, waar hebben jullie nu wat aan? En die zeggen echt, die hebben voor bepaalde productgroepen, zoals, ja, daar zijn problemen, misstanden, koffie, thee, cacao. Iedereen weet, met cacao, het is niet voor niks, slaafvrije chocola van Tony Chocoloni, daar gebeuren dingen. Mm-hmm. Die supermarkten hebben ook gezegd, ons streven is om dat hele chocoladeschap duurzaam te krijgen. Dus om te zorgen dat dat Fairtrade of Rainforest Alliance is. Ja. En daar zijn ze een heel eind mee op weg. En dat hebben ze zo voor verschillende productgroepen eigenlijk gezegd van, nou, daar streven wij naartoe. Ja. En dan zie je eigenlijk vaak dat het met zo'n hele supermarktbranche stap voor stap per productgroep gebeurt. En dat ze zelf ook bijhouden. Op die manier hoe hun assortiment verduurzaamt en wat het percentage daarvan is. Ja, we gaan straks in het tweede deel ook iets meer kijken naar manieren waarop het makkelijker en beter kan. Maar als ik jou zo hoor, ik vraag me dan ook een beetje af, waar ligt dus de grootste opdracht? Ligt die dan bij de consument, dat wij echt op die keurmerken moeten letten bij de overheid? Dat die misschien gewoon zeggen van alleen maar producten met een keurmerk mogen verkocht worden? Of zoals je het nu ook al zegt, hè, zo'n supermarkt die zegt, wij leggen in ons schap alleen maar goede chocola. Is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid? Of zeg je, deze groep kan nog even, kan er een tandje bij doen? Nou, het is, ik denk dat het wel, dat het van alle kanten moet komen. Het is, de overheid kan het dus wel stimuleren, maar het is heel moeilijk. Je kan niet in wet vastgeven, je mag alleen maar keurmerken verkopen. Want dan, dan is het wetgeving, dan moet je een bepaald niveau aangeven. Dus ja, dat klinkt misschien gek, maar het wettelijk niveau ligt vast. En keurmerken zitten daarboven, anders had je dat keurmerk niet meer nodig. En ja. Er zijn keurmerken van verschillende niveaus, dus dan blijf je dat houden. Je ziet dus al dat supermarkten daar wel, wel steeds meer voor sorteren en proberen hun per productgroep te verduurzamen. Maar ze beginnen wel bij de meest dringende. Mm-hmm. Ja, je blijft altijd keuze houden als consument. Zoals ik net zei, van het ijsschap blijf je dat ook bij bijvoorbeeld de groente fruit halen. Koop je gewoon de goedkoopste groente. Misschien koop je iets met Planet Proof. Dat is geïntegreerde landbouw, heet dat. Dat is gangbare landbouw. Beter, minder milieuschade en nog steeds efficiënt. Of koop je biologisch? Nou, biologisch is maar 4% van ons hele Nederlandse landbouwareaal is biologisch. Ja, dat is een vraag-aanbodverhaal. Mm-hmm. Boeren willen wel verduurzamen. Moeten mensen wel biologische producten gaan kopen? Ja. En dan, als we dat allemaal doen, dan wordt dat de standaard. En dan, dan is dat massa. En dan, massa wordt altijd goedkoper. Ja, maar als precies. We met z'n allen zeggen, ik maak me zorgen om de bijen, de biodiversiteit en de natuur en stikstof, we zitten vast. Gewoon alles wat er gaande is met Het land moet gewoon klimaatproef worden. Ja, daar helpt biologisch. Ja, dat zijn grote stappen die daar gebeuren. Er wordt geen landbouwgif gebruikt. Er wordt geen kunstmest gebruikt. Dieren hebben veel meer ruimte. Ja, en het is wel duurder. Dus dan is de vraag, hebben jij en ik dat ervoor over of niet? Ja, ja. Nou ja, interessant. Daar gaan we gelukkig nog tot 6 uur over doorpraten. Zit je thuis te luisteren en heb je vragen aan Paulien van der Geest van Milieu Centraal over deze keurmerken? Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. En dan nu muziek. Dit is Olivia Rodrigo met Happier. Was Happier van Olivia Rodrigo. Vroege vragen. Ja, er zijn weer heel veel luisteraarsvragen binnengekomen voor Paulien van der Geest van Milieu Centraal. Paulien, naast de vragen hoorde ik ook wat opmerkingen over dat er een kraakje in jouw lijn zit. Is er een snoertje dat misschien tegen je telefoon aankomt? Ja, even kijken. Ik kan het ook even zo proberen. Dit is misschien beter. Ja, is dat voor jou ook dit klinkt beter. Ja, dankjewel. Er zijn heel veel vragen voor je binnengekomen over keurmerken. Dus ik ga daar even doorheen. Een van de vragen die gesteld wordt door Meerdin is of je op de site van supermarkten ook kan filteren of zoeken op keurmerken. Oeh, dat is een goeie. Dat zal per supermarkt... dat zal wel heel mooi zijn, Meerdin, moet ik zeggen, als dat gebeurt. Ik weet het niet helemaal zeker. Soms wel biologisch bijvoorbeeld. Maar meestal niet op iets als Fairtrade of zoiets. Nee, soms ziet er wel bij staan. Ja. Ja. Het zou wel een hele fijne zijn. Ja, het zou wel handig zijn. Ja, als je online je boodschaplijst maakt, dat je daarop kan filteren. Diana Kort vraagt zich nog af of het bekend is hoeveel Nederlanders echt let op die keurmerken. Ja, we hebben daar wel onderzoek naar gedaan. En nou overval je me wel een heel klein beetje. Maar uit mijn hoofd zeg ik dat een stuk of 4 op de 10. Ik hoop dat ik het helemaal goed heb, maar... Ik kan me voorstellen dat je niet alle cijfers paraat hebt. Nee, maar ik ben wel redelijk een cijfermonster. Maar volgens mij ongeveer zoiets, dat 4 op de 10 zegt... ja, ik let er ook wel vaak op en ik weet ook wel wat het betekent. En de meeste mensen kennen dan Fairtrade en Beter Leven. Nou, dat komt je misschien zelf ook wel bekend voor. Dat zijn wel sterke keurmerken. Terwijl mensen bijvoorbeeld On the Way to Planet Proof, wat een opkomend keurmerk eigenlijk is en steeds belangrijker wordt, of Rainforest Alliance, wat je ook meer en meer ziet, niet zo goed kennen. Terwijl Rainforest Alliance is bijvoorbeeld opgegaan met UTZ, wat je vast wel van je cacao kent. En die zijn samengegaan. En nu zie je dus overal Rainforest Alliance op staan. Dus dat... Dat is wel handig als mensen dat ook gaan kennen, zeg maar, en herkennen. Ja, Steven die vraagt nog, welke definitie wordt er gebruikt voor duurzaam? Als in, wat is goed, voor wie, voor wat? Klinkt een beetje als een brede term. Ja, goede vraag. Ja, klopt. En daarom laten wij in de keurmerkenwijzer zien. Milieu, dat is al een heel breed thema. Dierenwelzijn en mensenwerk. En mensenwerk doen we eigenlijk alleen voor landen buiten Europa. Dus dat is eigenlijk ingericht op de tropische landen. Want dan gaat het over kinderarbeid, recht van vakbond, training, veiligheid. Nou ja, dingen die in Europa allemaal bij wet geregeld zijn. Die vragen we, daar kijken we naar voor dat soort landen. Voor eigenlijk de ontwikkelingslanden, zeg maar. En binnen Europa kijken we daar niet naar. Dus als je een keurmerk ziet die zegt, wij betalen de boeren beter. Ja, dat is gewoon een economische component. En dat gaat niet over van, is er sprake van een vorm van kinderarbeid of slavenarbeid, zeg maar. Dus dat is een hele goede vraag. En zo kun je dus ook filteren. En dat is precies ook waarom ik zeg, bijvoorbeeld de Beter Leven keurmerk, wat super bekend is, dat gaat eigenlijk alleen over dierenwelzijn. Er is altijd weer een uitzondering op de regel. Maar grosso modo kijken zij vooral naar dierenwelzijn. En sommige andere keurmerken kijken en naar milieu en naar dierenwelzijn bijvoorbeeld. Ja. Dus sommige keurmerken zijn wat allrounder. Ja, het verschilt eigenlijk per keurmerk. Wel, om het nog even complex te maken, sorry daarvoor, Steven. Dus eigenlijk per keurmerk waar ze naar kijken, wat dan dus ook, de term duurzaam die hij noemt, maar wat eronder valt, wat het betekent. Ja. Dus uiteindelijk is daar nog niet heel veel consensus over dat je zegt, daar hebben we één groot keurmerk voor. Ik zie ook heel veel binnenkomen, onder andere van Jeroen, maar ook van andere luisteraars, die zeggen, in Frankrijk zijn heel veel producten al wat meer standaard biologisch bijvoorbeeld. De boodschappen zijn daar dan ook duurder. Hier zijn in Nederland de boodschappen extreem goedkoop in vergelijking met veel andere landen, waaronder Frankrijk. Hoe kan het dat het zo verschilt eigenlijk per land? Dat het ene land daar wat verder in is dan het andere land? Supergoeie vraag. Hele leuke vraag. Wij zijn in Nederland na de Tweede Wereldoorlog zijn we helemaal in gaan zetten op intensieve landbouw, super efficiënte landbouw. Onder het motto nooit meer honger. Na de hongerwinter was dat gewoon helemaal onze mindset. En we zijn aan die schaalvergroting begonnen. Dat kon hier ook vrij makkelijk, zeg maar. Daar is dan de gouden driehoek, wordt het genoemd, tussen overheid, universiteit, dat is Wageningen vooral, en de boeren en de markt, zeg maar. En die zijn gaan samenwerken. En toen zijn we enorm gaan intensiveren. Terwijl als je in landen kijkt zoals Oostenrijk, die zitten wel op 25% biologisch. Dan kan ik me zo voorstellen, dan zie ik een beetje die alpenweiden zo vormen en die pieken. Als je daar wat koeien hebt lopen, je kan niet heel veel anders dan een paar koeien rondlopen. Dat kun je niet intensief bewerken bijvoorbeeld. Dus de geschiedenis en de geografie van zo'n land, die brengt dat al met zich mee. Je zou denken, wat is Frankrijk dan anders dan Nederland? Dit zijn even de twee extremen, Nederland en Frankrijk. Of Nederland en Zwitserland, of Oostenrijk noemde ik bijvoorbeeld. Sommige landen, in Frankrijk, ik heb Franse vrienden, die zijn nogal van het eten en die vinden dat heel belangrijk. Terwijl wij in Nederland helemaal normaal vinden dat ons eten echt extreem goedkoop is. Ja, je wordt steeds vaker de... Ja, wij zijn daar... Dat je bent is wel echt moeilijk te verstaan. Sorry. Af en toe val je even een beetje weg. Oh. Dat is vervelend. Ik hoop dat het zo beter is. Ja, en anders dan... kijken we er zo even naar. Maar ik hoop dat... je bent nu weer goed te verstaan. Oké. Ik heb mijn oortjes uitgedaan. Ik zit nu met mijn telefoon bij me, tegen mijn oor aan. Dus misschien dat daar iets gebeurt. Je hoort steeds vaker over de true price of de eerlijke prijs. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de prijs die we zouden moeten betalen. Ja. Om te zorgen dat een product niet zoveel milieuschade heeft... dat een product sociaal is, hè, dus fair trade is. En dan zie je dat producten eigenlijk toch een paar dubbeltjes duurder zouden moeten zijn. Mm-hmm. En als je dan kijkt naar producten die bijvoorbeeld al fair trade zijn. Fair trade bananen vergelijkt met gewone bananen. Dan zie je dat dat prijsverschil richting die eerlijke prijs is al... veel dichterbij, zeg maar. Dus ja, het is wel echt dat producten met een keurmerk al heel veel schade eigenlijk proberen te voorkomen. Hè, dus, want ik hoor ook vaak de vraag van waarom is een product met een keurmerk dan duurder? Ja, ze doen gewoon veel om beter producten te maken, duurzamere producten te maken. Ja, en ik zie ook heel veel opmerkingen en vragen binnenkomen dan over de portemonnee die voor veel mensen steeds kleiner wordt. En dat lijkt me ook een lastig spanningsveld. Aan de ene kant willen we denk ik allemaal, ik denk dat niemand denkt, ik wil een chocola waar de producent van de cacao helemaal voor uitgeknepen wordt. Of ik wil een plofkip die door zijn pootjes zakt. Ik denk dat niemand dat wil, maar aan de andere kant, ja... zijn er misschien ook mensen die hun salaris niet mee zien groeien met de inflatie... en denken, ja, ik heb gewoon niet echt een keuze. Dat lijkt me een lastig spanningsveld. Ja, dat zeker als je echt in die situatie zit. Maar ook voor mensen die het misschien wel zouden kunnen betalen. Hè, wat ik zelf beschreef ook. Iedere keer sta je weer voor die keuze. Ja. Dat is best wel heel erg lastig, want je ziet op dat moment het niet. Nee. Hoe slecht het is voor die mensen of voor die dieren of voor het milieu. Ja. Nee, dat maakt dus het, daar heb ik geen oplossing voor. Ja. Helaas, was maar zo makkelijk. Ik krijg ook veel vragen binnen over Europa, onder andere van Diana Kort. Daar gaan we het zo in het tweede half uur iets uitgebreider over hebben. Over hoe we het in Europa misschien kunnen standaardiseren of wat de regels vanuit de Europese Unie zijn. Maar Diana vraagt ook of jullie als Milieu Centraal misschien samenwerken met andere Europese vergelijkbare organisaties. Dat jullie ook een soort daar met elkaar over hebben of een soort standaardisering hebben. Nee, ik moet zeggen dat Milieu Centraal redelijk uniek is. Er zijn niet in veel landen zo'nzelfde soort kennisinstituut. En wij lobbyen niet. Wij zijn echt 25 jaar geleden opgericht om juist heel neutraal en onafhankelijk te zijn. En daar hoort ook bij dat we dan niet lobbyen, niet politiek bedrijven, ook niet activistisch zijn. Maar ook niet commercieel zijn. Dat we echt proberen die neutrale factor te zijn. De voor's en de tegens tegen elkaar zetten. Om zo'n betrouwbare mogelijke informatiepunt voor consumenten te zijn. Ja. Dus zo'n lobby om dingen voor elkaar te krijgen, dat doen we dus juist niet. Yes. Nou, we gaan nog even doorpraten tot 6 uur over het oerwoud. Keurmerken oerwoud. Zit je te luisteren en heb je vragen aan Paulien van der Geest van Milieu Centraal? Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1 app. Want wij gaan bij later deze uitzending nog een momentje waarop we een aantal luisteraarsvragen kunnen behandelen. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Ja, ander nieuws dan. Vandaag openen de jaarlijkse ballonnenfeesten in Jouren. En de bedoeling is dat in de loop van de komende dagen er tientallen ballonnen in de lucht gaan. Nou, iedereen die gaat ballonvaren of naar de kermis gaat of de optredens daar, heel veel plezier. Nu maar hopen dat de wind goed staat. En als het goed is, stijg je dan op van de aarde in de wind vanwege het vuur in de ballon. Oftewel, aarde, wind en vuur. Oftewel, earth, wind en fire. Dit is Shining Star. Yeah! shining star for you to see what your life can truly be. Shining star for you to see what your life can truly be. Dit was Earth, Wind and Fire en dit is Vroeg van woensdag 26 juli. Zit jij toevallig aan je ontbijt? Kijk dan eens op de verpakkingen die voor je staan. Want het is de kans is heel erg groot dat het volstaat met allerlei keurmerken. Misschien heb je er bewust op gelet toen je de producten kocht. Misschien ook niet, maar feit is dat het voor jou als consument soms een beetje ingewikkeld is om door de boom het bos te zien met al die keurmerken. Ja, hoe je hier toch een goede keuze in kan maken. Hoe je toch kan kijken welke keurmerken wel niet goed zijn en waar je wel of niet wat aan hebt. Daar ga ik over praten met Paulien van der Geest van Milieu Centraal. Zit je te luisteren en heb je vragen aan mijn gast van vandaag? Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, Paulien van der Geest van Milieu Centraal, ben je er weer? Ja, ik ben er weer. Fijn, hartstikke goed. We noemden het net al even. Ik wil het ook heel even hebben over Europa en de Europese Unie. Want we hadden het eerder in de uitzending ook al even over dat Nederland ook een exportland is. Dat wij ook in de supermarkt producten hebben uit heel Europa. Is er een soort Europese regelgeving of controle of een Europese manier hoe we kunnen kijken of we die keurmerken van biologisch, biologisch dat de producenten betere prijzen hebben gekregen. Nou ja, alle keurmerken die er zijn, dat daar een beetje eenheid in ontstaat. Dat als jij een product uit Frankrijk of Spanje koopt, dat een beetje hetzelfde is dan dezelfde keurmerk heeft als Nederland. Ja, dat is er eigenlijk al. Dus dat is heel fijn. Dat is voor biologisch is echt beschermd binnen de EU. Dat is te herkennen aan het EU-biologisch label. Dat is een soort groen blaadje. Soms staat het niet heel duidelijk op de verpakking, dus je moet het echt even zien. Ik weet dat ik in het verleden ook wel eens dacht, ja, is dit nou wel biologisch? Zeker als iets niet heel duur was, dan ging ik zelf wel eens twijfelen. Ja. Maar dat is echt een beschermd term in Europa, dus in de EU. Dus dat is heel fijn. Wat je wel eens hebt, is dat je bijvoorbeeld in Nederland heb je nog eco. Dat is eigenlijk, je moet dus als keurmerkje aan die minimale biologische norm houden. Maar je kunt als land wel nog een eigen keurmerk hebben die nog weer eisen daarbovenop doen, die nog weer wat verder gaat. En dan zie je dus en dat EU-biologisch, dat groene blaadje op je verpakking, en bijvoorbeeld eco of Demeter, dat is biodynamisch, dat gaat nog weer wat verder. Ja. Nou ja, dat zijn keurmerken die je vaak bijvoorbeeld in een ecoplaza of dat soort winkel tegenkomt, of groene winkel. En ook voor, dat is ook een goeie, voor non-food producten. Dus dan heb ik het over schoonmaakmiddelen, cosmetica, verzorgingsproducten, dat soort dingen. Daar heeft Europa ook een label voor gemaakt. Dat is het EU Eco-label. Als je dat eenmaal kent, zoek hem even één keer op in de keurmerkwijzer. Ja. Weet je hoe die eruit ziet? Kijk even bijvoorbeeld bij schoonmaakmiddelen, dan zie je dat die doen echt, dat is echt een stevig keurmerk. Die kijkt naar het product, de ingrediënten, de verpakking, het productieproces. Nou ja, als je dat keurmerk dan eenmaal weet, dan zie je hem opeens terug. Hey, dit schoonmaakmiddel heeft het ook, dan is die ook wel goed. En dan zie je bijvoorbeeld van, nou, soms hebben eigen merken schoonmaakmiddelen ook zo'n EU-eco-label. En dan is het, hoeft er echt, ja, kan de helft van het geld schelen. En dat je toch dus een duurzaam product koopt. Dus dat zijn echt wel goede dingen om op te letten. Ja, want als het gaat om heel veel andere producten, even los van voedsel. Was er ook veel sprake van greenwashing. Dus dat heel veel bedrijven een soort groen vintje of iets dergelijks op hun product zetten. Of op hun kleding of op het tosti-apparaat wat je koopt. Waardoor je denkt, oh nou, ik zie een groen vintje. Dat zal wel iets biologisch of iets duurzaams zijn. Terwijl dat dus niet altijd het geval bleek te zijn. Dus de Europese Unie is daar ook een beetje mee aan de slag gegaan. Hoe kan je er eigenlijk voor zorgen, ook als Europese Unie, dat je die greenwashing tegengaat? Ja, nou, dat is echt wel een grote uitdaging. Ze zijn er onder leiding van Frans Timmermans druk mee bezig. Er liggen wel concepten. Het is nog niet helemaal definitief doorgevoerd. Maar ze proberen inderdaad voor elkaar te krijgen dat bepaalde Europese richtlijnen en keurmerken dan de standaard worden. Dat je daar eigenlijk niet onder zou mogen als keurmerk. Mm-hmm. Maar wel, hè, wat ik zei, dat je als land verder mag gaan om een eigen keurmerk te hebben, zoals eco. Mm-hmm. Ze willen eigenlijk dat er geen bedrijfslogo's meer bijkomen. Dus dat betekent een keurmerk wat van een bedrijf zelf is, wat niet onafhankelijk gecontroleerd is. En wat ze ook proberen in die richtlijnen is, als er al een dergelijk keurmerk is, dat je dan niet meer zo'nzelfde type keurmerk op de markt kan brengen. Nou, okay. Bijvoorbeeld Fairtrade en Rainforest Alliance lijken best wel op elkaar. Ja. Hebben een andere weg gewandeld en zijn op een gegeven moment ontwikkeld tot een punt waarop ze vrij veel dingen hetzelfde doen. Ja, het punt is wel, ik ben wel heel benieuwd van wie gaat dit controleren? Hoe moet je dat gaan controleren? Ja. Want ik spreek af en toe van die keurmerkhouders. Ja, als ik denk, goh, ik zie de verschillen niet zo, vinden zij echt dat ze totaal iets anders dan de buren doen. Mm-hmm. Dat komt als je er heel diep induikt, dan zie je de kleine verschillen. Dus ja, dat is best wel, dat gaat nog wel lastig worden, denk ik. Van hoe ga je dat uitwerken? Hoe ga je dat controleren? Maar ik hoop toch dat er wel een soort uitwerking van uitgaat dat bedrijven, keurmerken zich een beetje bezinnen en denken dat er wel een signaal uitgaat van het is gewoon niet zo'n goed idee om telkens weer wat nieuws uit te vinden. Consumenten kunnen het gewoon niet meer volgen. Nee, en dan weet je ook niet meer welk keurmerk echt goed is en welke niet. Of wat gewoon een random vinkje is, groen vinkje is, om het even zo te zeggen. En wat dus een echt keurmerk is. Ja, wat ik ook een beetje, wat ik me ook afvraag, als je kijkt dus naar kledingmerken als Patagonia. Zij claimde helemaal ethisch te zijn, maar later bleek toch dat hun kleding ook in fabrieken wordt gemaakt waar mensen onder slechte arbeidsomstandigheden werken. Patagonia die zei het ook van het is gewoon heel intransparant. Dus dat is gewoon echt heel moeilijk om te achterhalen. Hetzelfde geldt voor Tony Chocolonely. Daar was ook recent wat ophef over, omdat het dan niet helemaal 100% goed zou zijn. Ik denk dan als consument, ik betaal meer voor een kledingmerk als Patagonia of voor een Tony Chocolonely, juist omdat het goed is en dan blijkt het niet te kloppen. Is dat dan echt de schuld van die bedrijven? Of zeg je, het is ook gewoon soms in deze wereld bijna onmogelijk om het helemaal goed te doen? Ja, ik denk toch echt het laatste. Als je echt een bedrijf hebt waarvan je denkt, die doen echt ontzettend hun best, zoals een Tony Chocolonely, zo'n Patagonia staat toch ook wel heel goed bekend. Zij richten zich ook wel op de zaken waar de grootste misstanden zijn. Ja. En dan is het ook hartstikke ingewikkeld. En Tony Chocolonely heeft bijvoorbeeld, ze had vroeger slaafrij en die hebben ervan gemaakt op weg naar slaafrij. Ja, precies. En die zijn zo transparant om ook te rapporteren van, het gaat wel eens fout. We hebben toch nog kinderarbeid gevonden. Ja. Als ze dat niet zouden doen, dan zijn ze ook niet geloofwaardig. Dus die uiterste transparantie is juist super sterk. En ik vind het ook soms lastig dat de beste jongetjes van de klas worden dan soms aangepakt. Ja. Maar die zitten ook vaak in de ergste, die proberen ook iets aan de ergste omstandigheden te doen. Dus het is enerzijds heel goed om kritisch te blijven. Mm-hmm. En anderzijds kun je ook denken, ik zie wel dat ze echt hun best proberen te doen. Maar dan hoop je inderdaad wel dat het goed gecontroleerd is. En zo'n voortrekkersrol die juist dit soort bedrijven hebben, zeg maar. Ja, dat is toch heel belangrijk, want zij maken juist die misstanden bespreekbaar. Ja. En dan kom je toch wel onder een vergrootglas te liggen. Nou ja, dat is het denk ik. Ja. Als je inderdaad claimt om alles duurzaam te doen en goed te doen, wat je zegt, dan kom je onder een vergrootglas te liggen. En ben je ook de eerste wiens kop eraf gaat als het fout is. Terwijl je wel je kop boven maaiveld uitsteekt misschien. Ja, en als je het niet vertelt, en je product is toch wat duurder. Nou, we hadden het net over de prijs. Toen moest ik ook aan Tony Chocolonely denken. Mensen geven gift 2 euro, volgens mij 2,50 of zoiets uit aan zo'n reep. Die hebben er toch op een of andere manier van duurzaamheid op een goede manier weten te verpakken tot een ander type product, waardoor ze gewoon een soort status aparte hebben in het chocoladevak, zeg maar. Ja. Dat is heel knap gedaan. En je moet, om te kunnen overleven, om zo duurzaam te zijn, moet je het toch op een of andere manier je verhaal vertellen. En dat maakt je ook kwetsbaar. Want 100% goed is gewoon hartstikke moeilijk. Ja. Zou je het ook niet om kunnen draaien? Want we hebben nu over keurmerken die je krijgt als je het goed doet als merk. Zou je ook kunnen zeggen, we zetten een waarschuwing à la roken of wat je een beetje op de pakje sigaretten ziet van, dit product is super slecht? Ja, dat zou wel mooi zijn. Wij noemen het wel eens de flopkeurmerken. Van als we zeggen, nou, dit is een mooi plaatje, maar het is eigenlijk niet zoveel of het is niet gecontroleerd. Daar slaan wij dan op aan van, ja, het ziet er officieel uit. Maar het is een rondje met een soort strikker omheen, maar... Ja, wie zegt wat het doet. Maar het is natuurlijk wel zo dat in Nederland en Europa er wettelijke normen voor bijna alles zijn. Bijna alles is vastgelegd. Dus een product wat niet zoveel doet, voldoet wel aan de wetgeving. Ja. Maar ja, daar kan je dus nog, daar kan je nog wel een stuk beter doen dan de wetgeving. Ja. Dus ja, om nou te zeggen, deze is super slecht, dan zeg je eigenlijk, ja, de wet deugt niet. Ja, ja, we hebben meerdere keren gezegd dat het soms een beetje een oerwoud is dat er heel veel keurmerken zijn. Nog even concluderend, ook voor de mensen die wat later ingetuned zijn. Waar kan ik als welwillende consument nou het allerbeste op letten? Wat zijn keurmerken waarin je zegt, nou, daar zou ik in elk geval goed naar kijken? Ja, dat noemen we, Milieu Centraal heeft dan echt veel werk verzet in de keurmerkenwijze om alles in kaart te brengen. Dus je kunt elk plaatje opzoeken. Maar kijk even op onze website, zoek op topkeurmerken. Dan zie je een plaatje voor voeding. Dat zijn de belangrijke keurmerken. Vergeet de rest als je op voeding let. En op non-food zou je bijvoorbeeld heel goed op EU Eco-label kunnen letten. Mm-hmm. En verder heb je nog een Scandinavische voor die je veel op non-food tegenkomt. Dat is Nordic Swan. Die zie je ook veel. Nou ja, ik weet van als ik die zie, nou, dan is het goed volk. Dat kan ik gerust kopen. Ja, en voor de mensen die bijvoorbeeld nu in de auto zitten en niet hun telefoon erbij kunnen pakken, kan je bijvoorbeeld 3 keurmerken opnoemen waarvan je zegt, nou, deze 3... Daar zou ik in elk geval op letten, in eerste instantie. Ja, dat is bijvoorbeeld voor heel veel landbouwproducten kun je letten op EU biologisch of op On the Way to Planet Proof. Mm-hmm. Dat zit eigenlijk tussen de gewone landbouw en biologisch in, als ik het even simpel zeg. Je kunt bij vis letten op ASC en MSC. Eigenlijk vind ik dat je geen vis zou moeten kopen die niet een van die 2 keurmerken heeft. Die lijken ook heel veel op elkaar. Eén is kweekvis, ander is wilde vis. En dat gaat er over de manier van vissen? Dat er duurzamer wordt gevist. Nou, bij bijvoorbeeld MSC wat wilde vis is, hè, dus gewoon op zee vangen. Je kunt alleen maar dat keurmerk krijgen als bijvoorbeeld alle landen rond de Noordzee en zo hebben afgesproken dat ze niet meer dan een bepaalde hoeveelheid makreel vissen. En als IJsland niet tekent, dan kan de visser in Nederland nog zo zijn best doen. Dan kun je niet zeggen dat er geen sprake is van overbevissing op makreel bijvoorbeeld. Ja. En dan kun je gewoon geen keurmerk krijgen. Dus dat vind ik best wel sterk. Want ja, overbevissing is ook echt wel een feit. Dus dat zijn van die risicoproductgroepen. Van ja, er is echt iets gaande met overbevissing. Dus eigenlijk vind je dat je dat wel zou moeten hebben. Ja, koffie, thee, cacao, die tropische producten zie je heel veel Rainforest Alliance of Fairtrade. Mm-hmm. Als je dierenwelzijn belangrijk vindt, ja, dan moet je gewoon letten op het Beter Leven keurmerk van de dierenbescherming. En ja, en dan zou je even bij hun op de website moeten kijken van vind je 1 ster dan genoeg? Of moet je toch richting 3 ster gaan denken als je het echt belangrijk vindt? Mm-hmm. Ja, dat zijn een aantal. Ik noem ze dus zo, ik denk in productgroepen en dan kan ik er zo een heel rijtje noemen, zeg maar. Ja, ja. Dus als je dat eenmaal in je hoofd hebt, is het gewoon heel makkelijk en ga je het ook herkennen. Ja, een paar goede tips om de dag mee in te gaan. We hebben zo nog even een momentje dat er wat luisteraarsvragen kunnen behandelen. Dus zit je te luisteren, heb je vragen aan Paulien van der Geest van Milieu Centraal over deze keurmerken. Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Maar voordat we dat gaan doen, nog even muziek. Dit is Surround Me. Wasn't gonna go out, I was gonna stay in. Another Friday night on my own. Then I started drinking, my phone it started ringing. I got my shit and walked out. Just baby, take me outside, kiss me in the moonlight. I just want you to touch me, I don't wanna waste no time. You don't even know me, but I want you to show me what it feels like to be alive. Ja, dit zijn de laatste 5 minuutjes van het programma Vroeg van BNNVARA. En we hebben nog een paar luisteraarsvragen die we willen behandelen. En mijn gast van vandaag is Paulien van der Geest van Milieu Centraal. En we hebben het over keurmerken, het hele oerwoud van keurmerken. Als je door de supermarkt loopt en je ziet een product en je denkt, hè, hier staan meerdere keurmerken of helemaal geen keurmerk op, wat betekent dat? Daar hebben we het over gehad het afgelopen uur. En er zijn nog een aantal vragen binnengekomen, Paulien, die we nog even met jou willen behandelen. Emmy die vraagt zich af, wordt het gebruik, het verbruik van water bij de productie in keurmerken meegenomen? Ja, vaak wel. Dat valt wel onder milieuaspecten. En dat is zeker iets waar wij dan naar kijken. Als we onze beoordeling doen, dan kijken we eigenlijk per productgroep van wat zijn nou de belangrijkste knelpunten bij zo'n product. En die stellen we dan vast. Dat doen we niet alleen. We bellen ook de half Nederland af om de experts te vragen wat zij ervan vinden. Mm-hmm. En zo komen we tot een lijstje. En daar gaan we dan eigenlijk op beoordelen. Wat ik al zei, soms heeft een keurmerk wel 200 eisen. En dan kijken we van wat zijn nu echt de allerbelangrijkste punten. Want we moeten toch een beetje appels met peren met elkaar gaan vergelijken. En dan proberen we toch eigenlijk te kijken van wat... Ja, wat zijn de gemene delers, wat er echt waarop gelet moet worden in, voor deze productie. Dus als watergebruik een heel belangrijk item is, of vervuiling van het water bijvoorbeeld, als je kijkt naar non-food producten, dan is dat zeker iets waar naar gekeken wordt. Ja, Sandrine die vraagt nog, is het niet gewoon het best om zoveel mogelijk lokaal te kopen? Niet per se. Soms is het efficiënter om ergens anders te produceren, omdat dat land daar bijvoorbeeld beter voor geschikt is. Dus transport is nou misschien 10% van de hele milieu-impact. Mm-hmm. Dus dat is vaak iets waar heel veel mensen op aanstaan. Wat lokaal wel leuk maakt, is dat je daar natuurlijk wat makkelijker kunt kijken en kunt zien als het een leuke lokale boerderij is van hey, hoe gaat het hier nou in zijn werk op deze boerderij? Hebben die dieren een beter leven? Heb ik hier een goed gevoel bij? Dat is het voordeel van lokaal, maar niet één op één duurzaam te noemen. Nee, precies. Dus als je tomaten in de supermarkt koopt, want daar probeer ik dus ook wat op te letten, dan zie ik, oh, dit komt uit Nederland. Dan denk ik, nou, dat is goed. Want dat komt van dichtbij, maar dat hoeft dus niet altijd zo te zijn. Nee, stel dat je in het vroege seizoen hebben wij in Nederland hier heel veel gas nodig om onze kassen op warm te krijgen. Terwijl het dan bijvoorbeeld in Spanje al warm is. Ja. Op dat moment is het, kost het zeg maar minder. Dan kun je de fossiele brandstof eigenlijk met elkaar vergelijken. En dan kost het minder fossiele brandstof om die tomaten even hier naartoe te krijgen met een vrachtwagen. Dan dat het kost om die kas warm te stoken. Dus ja, dat is nou typisch zo'n voorbeeldje. Ja, het is soms ontzettend moeilijk om dingen met elkaar te vergelijken. Ook zelfs voor ons. En we zitten erop, zeg maar. Ja. Dus het is best wel lastig om door de boom het bos te zien. Ja. Nou ja, Diana Korts die vraagt nog, wat wordt de toekomst van de keurmerken? Valt daar iets over te zeggen? Ja, goede vraag. Ik denk wel dat er steeds meer flopkeurmerken, zoals wij dat noemen, gaan verdwijnen. Ook door die EU-richtlijnen. Ik hoop dat keurmerken toch een beetje in elkaar opgaan of gaan samenwerken. En dat zou wel fijn zijn. Er zijn wel echt signalen dat er gelet gaat worden op, ja, dit is een leuk plaatje, maar dit zegt niet zoveel. Dus ik verwacht daar wel, ik ben daar wel positief over. Nou, gelukkig, want dan wordt het voor ons als consument ook weer wel duidelijker. Dankjewel, Paulien van der Geest van Milieu Centraal. Fijn dat jij jouw dag zo vroeg met ons wilde beginnen. Ja, graag gedaan. Nou, dan heb ik nog een kleine dienstmededeling. Want dit was vroeg van 26 juli. Maar morgen hoor je ons voor het eerst in de geschiedenis van dit programma Niet 's Morgens. Want wij maken plaats voor het WK voetbal. Want Nederland speelt tegen de Verenigde Staten. Dus wij zien elkaar vrijdag weer. Tot dan. NPO Radio 1. 6 uur.